W zakupie produktów Bioderm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Słyszysz? To ja oglądam Mundial, a ty nie oglądasz? Bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie, bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj Mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Jaki dzień niedługo mamy? Oczywiście, że dzień mamy. Dlatego już w weekend mamy dla twojej wyjątkowej mamy coś wyjątkowego. Wyjątkowo wspaniałe kwiaty, o których nie możesz przecież zapomnieć. Tak, specjalnie dla twojej mamy. Mamy bukiety prześlicznych róż, cudnych frezji i uroczych goździków w naprawdę super cenach. Już od dziś bukiet 13 pięknych pachnących róż. Jedynie 7,77. Bukiet 13 róż w Lidlu tylko 7,77. Lidl. Mądry wybór. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo i na stronie volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 maja, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Putin deklaruje, że będzie respektować wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie. Władze w Kijowie oskarżają Moskwę o prowokacje. Rodziny ofiar zapowiadają odwołanie od decyzji prokuratury z Lęborka. Śledczy umorzyli postępowanie w sprawie wypadku podczas huraganu Ksawery. W tym serwisie także o niestandardowym sposobie dostarczenia pizzy w Indiach i o tym, dlaczego zainteresowała się nim policja. Ale na początek serwisu niespodziewane słowa rosyjskiego przywódcy. W przeddzień wyborów prezydenckich na Ukrainie Władimir Putin powiedział zagranicznym dziennikarzom w Sankt Petersburgu, że Rosja uszanuje wolę ukraińskiego narodu i że będzie współpracowała z nowymi władzami tego kraju. Jeszcze wczoraj Putin mówił, że warunki do przeprowadzenia wyborów na Ukrainie nie odpowiadają standardom międzynarodowym i że nie jest możliwy wybór prezydenta na mocy obowiązującej tam konstytucji. Ukraińskie MSZ nie wierzy w dobre intencje rosyjskich władz i oskarża Moskwę o prowokację. Nad ranem na granicy zatrzymano snajpera, który miał strzelać do ukraińskich żołnierzy. Na terytorium Ukrainy wtargnęło 5 ciężarówek i 2 samochody osobowe, w których byli uzbrojeni ludzie. MSZ twierdzi, że do takich przypadków nie może dochodzić bez zgody i wsparcia Moskwy. Resort przekonuje, że mimo oświadczeń Kremla, Rosja dąży do destabilizacji sytuacji na Ukrainie przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Chodzi o zerwanie głosowania na jak największym terytorium. Z kolei w Charkowie zatrzymano mężczyznę, obywatela Rosji, walczącego wcześniej w Czeczenii, który przyznał się, że jego zadaniem było zabijanie ukraińskich wojskowych. Na przesłuchaniu powiedział, że za żołnierza miał otrzymać $100, a za oficera 1000. MSW poinformowało, że szczególnie chronione będą komisje wyborcze w połowie obwodów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prokuratura z Lęborka umorzyła śledztwo w sprawie huraganu Ksawery. Chodzi o wydarzenia z 6 grudnia ubiegłego roku. W miejscowości Poraj koło Łeby drzewo spadło na przejeżdżający samochód. Zginęło 3 podróżujących nim mężczyzn. Ogromny pień złamał się u podstawy. Okazało się, że w środku był spróchniały. Na wniosek rodzin ofiar śledczy sprawdzali, czy drzewo nie powinno zostać wcześniej wycięte. Jak tłumaczy prokurator Jadwiga Rokicka-Ostapko, postępowanie zostało umorzone, bo według śledczych wypadek był wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. W dniu, w którym doszło do zdarzenia, były ekstremalne warunki pogodowe. Był ten orkan Ksawery. To mogło spowodować zawalenie tego drzewa, bo waliły się w tym dniu również drzewa zupełnie zdrowe i nieuszkodzone w najmniejszym stopniu. Także uznaliśmy, że tutaj w tym zakresie nie można przypisać żadnej winy służbom drogowym, które miałyby się dopuścić jakichkolwiek zaniedbań. Rodziny ofiar wypadku zapowiedziały zaskarżenie decyzji prokuratury. Nie będzie metek na towarach, za to za niejasności dotyczące cen sprzedawcy zapłacą ogromne kary. Takie zmiany ma przynieść nowa ustawa, której projekt trafił do senackiej komisji. Wśród właścicieli sklepów te nowe przepisy budzą mieszane uczucia. O komentarze pytał ich Paweł Pawlica. Teraz każdy produkt powyżej 5 zł musi mieć metkę lub cenę w kodzie kreskowym. Dla właścicieli małych sklepów oznacza to mrówczą pracę przy oklejaniu produktów metkami. Metkuje się towar tam kilkanaście, kilkadziesiąt pozycji, no schodzi to troszeczkę. No bardzo dużo czasu i to jest zbędne. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek, ale za to wywieszona na półce cena nie może budzić wątpliwości, że chodzi o dany produkt. W przeciwnym razie sprzedawca zapłaci karę, nawet 20 tysięcy złotych, tłumaczy Joanna Chilicka z Polskiej Izby Handlu. Co jest właściwie dla małego, rodzinnego sklepu mordercze i może doprowadzić do jego likwidacji, więc kary są niewspółmierne do uchybień, które mogą wynikać po prostu ze zwykłego błędu ludzkiego czy technicznego. No na przykład w przypadku, gdy taka cena czy etykietka spadnie. Sprzedawca będzie także musiał informować o przyczynie promocji. Jeśli Komisja Senacka przyjmie projekt i podpisze go prezydent, przepisy wejdą w życie po wakacjach. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie rowerem, nie skuterem, ani nawet samochodem. Pewna indyjska restauracja w Mumbai wysłała pizzę do klienta dronem. Według miejscowych mediów dostawa trafiła w ręce klienta, ale sprawą zainteresowała się policja. Pracownicy restauracji Francesco's upiekli pizzę, po czym podwiesili ją pod dronem i wysłali zdalnie sterowane urządzenie do odległego o 1,5 kilometra wieżowca. Na filmie reklamowym restauracji widać taki eksperymentalny lot. Pomysł zrobił wrażenie na policji, która teraz sprawdza, czy właściciele pizzerii mieli niezbędne zezwolenie Urzędu Lotnictwa. Zdaniem niektórych obserwatorów władze Indii obawiają się zagrożeń ze strony dronów, które mogą być wykorzystywane nie tylko przez pomysłowych restauratorów, ale także przez terrorystów. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy pogodnie będzie tylko na wschodzie. Na zachód od linii Wisły, jak ostrzegają synoptycy, będą się pojawiać burze. W dodatku mogą być połączone z intensywnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Na razie od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do 29 w centrum i na Podkarpaciu. Pani Małgorzato, jeszcze mam takie pytanie. Pani z pieczarkami, z tuńczykiem, czy... Z czymś jeszcze? Najchętniej z szynką i z pieczarkami. Zamówić zwykłą dostawą, czy może dronem? Dronem, tylko ja się właśnie zastanawiam, jak klient zapłacił za tę pizzę. Chyba wcześniej musiał jakoś przelewem albo coś. Zapłacił, dał radę. Smacznego w każdym razie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy sportowo na trzecią stronę medalu. W czasie naszej audycji poznamy piłkarskiego mistrza Polski, a także wrócimy do finału Ligi Mistrzów. Opowiemy o wizycie najszybszego człowieka świata. Usain Bolt wystartuje na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cały świat tenisa patrzy już tylko na korty Rolanda Garrosa w Paryżu. Nadszedł czas na French Open. Nie zabraknie i sportowego konkursu. Do usłyszenia jutro od godziny 17. Michał Olszański i Adam Malecki. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Zapraszamy do 18. Dziś, oj, będzie się działo bardzo ważne spotkanie, głównie ze względu na męskie granie. Ale mi wyszło taka rymowanka od razu na początek. Mimo to jednak zaczynamy nie od tego tematu. On powróci za mniej więcej 6-7 minut. Zaczynamy od płyty, która jest zatytułowana Down Like Gold. My spirit is broken, my hands are on fire, my heart is choking on twisted desire, but I keep on running to you, to you, to you. My spirit is broken, down on my luck, but my love is electric, too much to give up. I will keep on running, keep on. Bracia Michael i David Champion, płyta Down Like Gold, duet zwie się Champs. Przyznam, że ja trochę o nich zapomniałem i ta płyta tak sobie po prostu przeleżała na półce, czy przestała na półce zbyt długo. Z 2013 roku piękny album, przepiękny album, Down Like Gold, taki jest jego tytuł. Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego dzisiejsze nasze spotkanie przy Myśliwieckiej 357 jest istotne. Rzadko tu się odbywają sesje w tej audycji, czy dla tej audycji, ale dzisiaj taka sesja się odbyła między 9 a 15 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Asia Chacińska i projekt Biskit. Grali, nagrywali i to wszystko też usłyszymy dziś do godziny 18. Za kilka minut minut. Rozpoczynamy nowe Męskie Granie 2014 i w ogóle Męskie Granie 2014. Plus ważna informacja na temat tego, co się będzie w związku z tą imprezą działo na antenie za tydzień. Ja wiem, że to wszystko na razie bardzo enigmatycznie brzmi, ale postaram się jasno to wytłumaczyć za mniej więcej 4 minuty. Na razie jeszcze Champs z albumu Down Like Gold, St. Peters. Zaczyna się pierwszy utwór na tym albumie, czyli Too Bright to Shine. To wiadomo, że ta płyta gdzieś nas zabierze ze sobą. 10 piosenek, głównie takich właśnie, jak St. Peters, przed chwilą prezentowana. Przepięknych, melancholijnych. Z trochę innego wymiaru. Champs. Bardzo gorąco polecam. Down Like Gold, tak jest zatytułowany ten album. Panie i panowie, 18 minut po godzinie 16, czas zaczynać. Męskie granie 2014. Męskie granie w tym roku ma 5 lat, a nowe męskie granie, czyli konkurs, czy część tego pięknego muzycznego przedstawienia dedykowana młodym artystom ma lat 4. Zanim o szczegółach, to zespół w jednej piosence, który podczas pierwszego tego rozdania dla młodych kapel w 2011 roku dostał się na koncert. O ile pamiętam, to był koncert w Lublinie i wypadło to granie naprawdę znakomicie. Rozpoznają państwo od razu. Zanurz palce w ciepłej wodzie, weź do szafy, to poczujesz i już słyszysz i zrozumiesz. Czemu po sąsiedzku co sobotę trwa w podomkach miejski fitness? Miejski fitness! Miejski fitness! Miejski fitness! Miejski fitness! Muchy, zapach wrzątku z płyty Terror Romance. Startowali w pierwszej edycji konkursu nowego męskiego grania w 2011 roku i można było się tego spodziewać, że zostaną wybrani właśnie na trasę koncertową. Przyznam szczerze, że nie mogłem się już doczekać, kiedy to wszystko powiem. Może też inaczej, kiedy będę te wszystkie informacje państwu dawkował co tydzień, bo rzeczywiście będzie co dawkować. Teraz uwaga, za tydzień za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu przy Myśliwieckiej 357 bardzo ważne informacje dotyczące już nie tylko nowego męskiego grania, ale w ogóle tegorocznej trasy. Myślę, że to są informacje, na które wszyscy czekają, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z Państwa nawet domyślał się, czy wyobrażał sobie to, co ogłoszę za tydzień. A w sprawie nowego męskiego grania. Okazało się, że przez 4 lata idzie to całkiem nieźle. Zespoły, które wybierają Państwo w głosowaniu na Facebooku nowego męskiego grania, grają na koncertach naprawdę wspaniale. Jest się czym chwalić. Zresztą cały czas wspominam od koncertów w Żywcu w 2013 roku, chociażby występ zespołu The Sun Leaders w ubiegłym roku. I w związku z tym mecenas męskiego grania, czyli Marka Żywiec, postanowiła, że rozszerzamy. Poszerzamy, robimy więcej, robimy bardziej, robimy dalej, robimy głębiej. W związku z tym tegoroczny konkurs dotyczący nowego męskiego grania nowych, młodych, obiecujących i zdolnych wykonawców będzie dwuetapowy. Najważniejsze jest to, że już można wchodzić na profil facebookowy męskiego grania, klikać w zakładkę Nowe Męskie Granie 2014 i wybierać. Mamy fantastyczną ekipę w tym roku. 20 wykonawców, których zaprosiłem, którzy przyjęli nasze zaproszenie. No i będziemy, to znaczy Państwo będą głosować, a ja pod koniec całego procesu głosowania będę to ogłaszał. Do 20 czerwca można głosować na swoich ulubieńców, na swoje ulubione młode kapele i później 10 z tych podmiotów artystycznych, które są zgłoszone do konkursu, które biorą udział w konkursie, zagra koncert. O tym wszystkim powiem za kilka minut. Na razie przepiękna lista, którą mam przed sobą. To jest 20 wykonawców tegorocznego nowego męskiego grania. Proszę posłuchać. Agnes B. Mary, AKX, Bulb Wires, Cinnamon, Derlak Trąbczyński, Szablowski Trio, Drekoty, Karate Freestylers, Magnificent Motley, Michał Przerwa, Ted Meyer, Mikrobit, Momo, Organek, Patrick DePan, Ryba and the Witches, Saluminezja, Tetrix, The Aesthetics, The Freuders, The Saturday Tea i The Shipyard. Można wybierać, przebierać, można słuchać. Przede wszystkim proszę słuchać ich muzyki i zaznajamiać się z ich twórczością, bo to jest wciąż najważniejsze. A my teraz prezentujemy, myślę, że alfabetycznie, będzie najlepiej i najbardziej sprawiedliwie, dwóch pierwszych wykonawców z tej wspaniałej listy. Agnes B. Mary i AKX przed Państwem. We'll be right back. Pierwsza prezentacja nowego męskiego grania 2014 za nami. Agnieszka Bukowska najpierw, czyli Agnes B. Mary. Pamiętam, że kilka tygodni temu ja spotkałem się po raz pierwszy z jej muzyką, kiedy mi ją przedstawiono, przysłano. Mi powiedziano, W szufladzie jest znacznie więcej, ale to, co można zagrać w radiu i to, co można przez radio usłyszeć, na razie tylko w kilku kawałkach. Dirty Water, za nami ten utwór, podstawowe rockowe instrumentarium. Świetna dziewczyna, taka bardzo korzenna, jeżeli chodzi o granie, przedstawianie, komponowanie muzyki. Brawo. No i przed chwilą Konrad Aksinowicz, czyli AKX. Jakiś czas temu w ofensywie pojawiły się nagrania z albumu So Pure. No i tak szukałem możliwości, żeby z Konradem się gdzieś jeszcze w jakikolwiek sposób spotkać. Nadarzyła się okazja znakomita. AKX off Facebook. Nowe męskie granie 2014, czyli tak. Wchodzimy na profil facebookowy męskiego grania, klikamy zakładkę Nowe męskie granie 2014, słuchamy, przeglądamy, czytamy, oglądamy i wybieramy. I teraz tak, z grupy tych 20 wykonawców, naprawdę moim zdaniem bardzo zróżnicowana, wspaniała banda. Wybiorą państwo do 20 czerwca 10 wykonawców. I dla nich, dla tych 10 wykonawców jest przygotowany w tym roku specjalny koncert. To będzie na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie 28 czerwca. Oprócz tej dziesiątki zaprezentuje się jeszcze gwiazda. Na razie nie mogę powiedzieć, kto to, co to, ale wkrótce to powiem. 28 czerwca przez cały dzień odsłuchujemy, przesłuchujemy, przypatrujemy się, a przy okazji jesteśmy sobie na plaży nad morzem, na kulturalnej plaży Trójki. Tam koncert i tuż po tym koncercie do 4 lipca będą państwo w kolejnym etapie wybierali 6 wykonawców, którzy pojadą w trasę męskiego grania w tym roku na 6 koncertów. Tak to się przedstawia. Przyznam szczerze, że konstruowanie tej 20 zasadniczej to była dla mnie ogromna radocha, bo przecież trochę te zespoły znałem, trochę podsłuchiwałem. Niektóre z nich prezentowałem wcześniej już w swoich audycjach, no ale trzeba było podjąć decyzję, kto w tym roku bierze udział w konkursie, dlatego że potencjalnych jeszcze tych zespołów konkursowych czy wykonawców konkursowych było naprawdę, proszę mi wierzyć, dużo, dużo więcej. No ale mamy zasadniczą dwudziechę. Proszę się radować, proszę słuchać ich muzyki i proszę oddawać swoje głosy. Kolejne dwa zespoły przed nami. Z Warszawy i z Krakowa. Bulb Wires i Cinnamon. restless days and sleepless nights. When I come to the end of the road, work so hard, but I'm afraid it might as well be not working out. Wires. To było wcześniej Don't Let It Die, Cinnamon, Remember Me. Na pewno te zespoły były słyszalne już na antenie Trójki wcześniej. Cinnamon wydaje mi się trochę częściej, dlatego że ja się przykleiłem bardzo mocno do ich pięknie wydanej płyty analogowej, z tej płyty z białego winyla. Przez kilka tygodni odtwarzałem Państwu muzykę, ale teraz w kontekście nowego męskiego grania właściwie wracamy na pokład. To jest komunikat do wszystkich artystów. Kochani młodzi, dzięki za to, że wzięliście udział w tym konkursie. Mamy nadzieję, że nowe męskie granie 2014 i w ogóle męskie granie będzie dla was wspaniałym, bardzo szeroko otwartym oknem na świat, że w czymś to pomoże i coś to pozytywnego spowoduje, jeżeli chodzi o waszą karierę. Mówiąc krótko, będzie się tegoroczny konkurs różnił tym od tych, które za nami w trzech ostatnich latach. Między innymi tym, że ja w każdej kolejnej audycji Myśliwiecka 357 nie będę Państwu podawał zwycięzców dwóch zespołów kolejnego tygodnia, tylko 21 czerwca podam całą dziesiątkę wybraną na koncert w Sopocie. Przypomnę, spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki i myślę, że ten koncert będzie trwał przez cały dzień. No, mniej więcej od południa do bardzo późnego wieczoru, plus jeszcze występ gwiazdy, ale gwiazdę ogłoszę dopiero za czas jakiś, jeszcze nie dziś. I jeszcze jedna rzecz. Postawiliśmy przed młodymi zdolnymi w tym roku, jeżeli chodzi o nowe męskie granie, pewne zadanie, żeby na tym koncercie w Sopocie, kiedy będą występować, kiedy będą grać, wrócili do swoich muzycznych korzeni, do tych wykonawców, do tych klasyków polskiej muzyki, jakiejkolwiek, których słuchali wcześniej, i żeby wzięli na warsztat jeden utwór wybranego przez siebie wykonawcy i zrobili z nim artystyczne fikołki, jakie tylko chcą. W związku z tym to jest dodatkowy element, dla którego chyba warto się wybrać do Sopotu. Myślę, że to już będzie, o tak, to już będzie początek pięknych wakacji i z męskim graniem, i z Trójką tam właśnie na plaży. Przy okazji też bardzo gorące podziękowania dla mecenasa męskiego grania Marki Żywiec za to, że właśnie ten kanał, to dodatkowe, bardzo szeroko otwarte okno na świat dla młodych muzyków tworzy, i że w tym roku jest ten dodatkowy element, czyli koncert, który potrwa przez cały dzień. I krótko mówiąc, za to, że ci młodzi mają gdzie się zgłaszać i mają gdzie być prezentowani. No i też myślę, że publiczność może ich w większej ilości, w większym stopniu posłuchać i poznać ich twórczość. Proszę Państwa, no to jeszcze jeden akcent dzisiaj na rozpoczęcie. Zapraszam cały czas nieustająco na Facebook Męskiego Grania, do zakładki Nowe Męskie Granie. Tam jest taki specjalny licznik, który odmierza czas do końca pierwszego etapu. W tej chwili 26 dni, 7 godzin, 13 minut i 56 sekund. No to jeszcze wspomnienie z przed roku, bo piękny zestaw Państwo wybrali w głosowaniu. To jeszcze było to głosowanie na poszczególne etapy. Co tydzień ogłaszałem kolejnych wykonawców. No i tak na trasie Męskiego Grania znaleźli się Maja Olenderek Ensemble, Krzysztof Zalewski, Hi-Fi Banda, Łagodna Pianka, Dioks, Twarów, Love Communication i zespół The Sunliter, który zagrał w Żywcu na finale. Wracam ciągle do chłopaków, ponieważ całkiem niedawno wydali znakomitą debiutancką płytę Between the Lines. No i ten utwór, do którego się tak przyklejaliśmy przez ostatnie długie, długie, długie tygodnie, niech zagra jeszcze raz. Suddenly the Earth, Amnesia, płyta Between the Lines. Zresztą niedawno, kiedy otwieraliśmy kulturalną plażę Trójki w Sopocie, oni przyszli z wizytą do studia, do naszego plażowego studia radiowego i przy trzymanych przez techników mikrofonach w rękach zagrali dwa utwory, między innymi właśnie Amnezję. Wyszło cudownie. Trzymam kciuki, chłopaki. Jeszcze raz za koncert w Żywcu w ubiegłym roku na Męskim Graniu. Bardzo serdeczne podziękowania. Proszę Państwa, z nowym Męskim Graniem słyszymy się w kolejnej audycji Myśliwiecka 357 za tydzień między 16 a 18. I proszę pamiętać, wtedy również przekażę bardzo ważne informacje na temat trasy, tegorocznej trasy koncertowej. I proszę na te informacje czekać. Naprawdę proszę na te informacje czekać. Sam, kiedy sobie o tym przypomnę, to łapię się na tym, że jestem zaskoczony. I to bardzo, bardzo. No ale to na razie tyle. Już. Nowy brytyjski zespół jesienią wydają swoją debiutancką płytę. Nazywają się The Witches. Dignity collapses. All she's there. Trochę się pospieszyłem z tą jesienią, bo to tak naprawdę pod koniec sierpnia ukaże się ich debiutancki album. Będzie zatytułowany Annabelle Dream Reader, The Witches, i utwór, który promuje tę płytę, Wireframe Mattress. Myślę, że warto przyłożyć ucho, zastrzyc tym uchem niejednokrotnie zresztą. Płyta zapowiada się fantastycznie. No to jeszcze przed godziną 17, po 17 na pewno Biskit. Asia Chacińska już jest. Materiał jeszcze się przygotowuje z dzisiejszej sesji, ale obiecuję, że będziemy go grali. Będziemy go grali. Jeszcze przed 17 z nowej płyty The Black Keys.